Írtam néhány sport ehhez a cuccot, és már elszerznél óra. Kettő fejezet az új könyvemhez, közel 2 óra. Hogy telik az idő, hihetetlen. Én is ezt emetem, és közben az újszülöttből nyugdíjas lesz. De én még továbbra is írok. 100 évesen. Baba punci nélkül.